کسی نبی کو نہیں کرایا، اندازہ لگایا جا سکتا میں چراغ حق کو روشن کرنے میں اور تاریکیوں کو باطل کی بھگانے میں کتنی محنت کی اور کتنا ٹینشن اٹھایا ہوگا. آپ کی پوری زندگی آپ کو پھیلانے اور حق بات کہنے اور اس حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کر رہا ہوں. آپ کی سیرت سے لائیے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ تمام مخالفتوں کے باوجود ہمیں حق بات پوچھے. کوئی بات ڈنڈے کے زور سے نہیں مننا ہے, دلائل کی روشنی میں مننا. ہمارا ڈنڈا دلائل اور باطل کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ نور یہی ہے, ہدایت یہی ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تناجیہ ہونے کی بشارت دی. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص حدیث میں حدیث اس طرح ہے, وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین علی امتی ما اتى علی بنی اسرائیل حق بن علی بن نار حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يسمع ذلك وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةُ وَاحِدَةٍ قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. رواه الترمذي في كتاب الإيمان في باب إفتراق أصحاب الإيمان. حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک کو کتاب الإيمان میں لائے. ایمان میں لائے غور کیجیے, اس حدیث پاک کو ایمان میں لانے کی کیا ضرورت, کتاب الإيمان میں اس حدیث کو لانے کی کیا ضرورت. اس کے کئی مطالب نکالے جا سکتے. ایک مطلب تو بالکل واضح ہے کہ نبی نے جو یہ کہا, جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا, چلیے حدیث پاک کا ترجمہ کر سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے, اس ٹکڑے کے اوپر جو ہے علماء حدیث نے جرح کی ہے, یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے. پوری حدیث تو صحیح ہے لیکن اس میں ٹکڑا صحیح نہیں. کون سا حتا ان کان من امن اتا امه ولا نیتن لکان فی امتی من یسمع ذلک. چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت 71 فرقوں میں بٹ جائے گی. سارے فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, صرف ایک ملت. پہلے نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی نے کہا کہ ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا, یا کہہ رہے چار چار فرقے جنتی ہوگا. حدیث کے خلاف ورزی نہیں ہے. نبی کہے کہ ایک فرقہ جنتی ہے, کہتے چار چار فرقے جنتی ہے. کتنی بڑی ڈھائی اندازہ لگائی آپ. اور یہ بات کہنا ایک اور حدیث کے خلاف کی ہے. چلیے اس حدیث کی شرح کرنے سے پہلے وہ حدیث دیکھ لیں. حدیث کس طرح ہے؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خط وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط وقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو پہلے ہی باب کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے. حضرت جابر بن عبداللہ سے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, قلنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے خط کھینچا سیدھا, اور اس خط کے داہنی طرف دو خط اور بائیں طرف دو خط, خط کا خط ہی نہیں امین, دو خط دائیں طرف, نیچ والی لکیر کے دائیں طرف دو خط, اور وخط خطین ایساری, اور اس خط مستقیم کے بائیں جانب دو خط. کتنے ہوئے؟ چار ہی ہوئے نا. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی معجزات میں سے آپ نے اشارہ کیے کہہ دیا یہ ایک خط مستقیم ہوگا, یہی صراط مستقیم ہے, اس کے علاوہ چار اور آئیں گے, یہ سب پگڈنڈیاں ہوں گی, چار میں چاروں راستے باقی ہوں گے. ٹھیک ٹھیک بات, یہ چار فرقے بنے کا اور یہ کون کب کا ہے؟ 1400 سال پہلے کا, اور یہ 400-500 سال کے بعد یہ پورے فرقے وجود میں ہے. 14 صدی کے اندر تو تھا ہی نہیں, تھوڑا غبار اڑ رہا تھا اس کا, غبار پھیل رہا تھا, بلکہ سارے فرقے تو 14 صدی کے بعد ہی ہیں. 400 سال تک اس فرقے کا وجود ہی نہیں تھا کسی فرقے کا, اور چار ہی کہا ہے. خط مستقیم کے مقابلے میں چار ہیں, دو ادھر دو ادھر, چار. اور آپ نے فرمایا انگلی رکھ کر کے بیچ والی لائن کے اوپر, ہر سبھی یہ راستہ اللہ ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا راستہ یہی صراط مستقیم ہے, بیچ والی جو لائن ہے. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, ان راستوں کے اوپر مت چلو, راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. ایک راستہ ہے اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے, ان چاروں راستوں کے اوپر نہیں چلنا. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں چاروں کو نہیں پکڑنا, بیچ والے راستے کو پکڑ لینا. اور ایک اور چار کا عجیب تقابل ہے, حیرت انگیز بات ہے. اس حدیث میں چار ہی لائن ہے, بیچ والی لائن جو سیدھی اللہ تک جاتی ہے, رضوان الہی کی منزل تک جاتی ہے, بقیہ اس کے مقابلے میں چار راستے ہیں. اور جو دوسری طرف نکل گئے لائے گئے کہ مین روڈ سے کوئی راستہ اگر نکل جائے, آف دا مین روڈ ہو جائے, تو منزل تک تو راستہ جاتا ہے, منزل تک تو جاتا نہیں ہو راستہ, اس لیے کہ سیدھا ہے ہی نہیں, وہ تو ٹیڑھا ہو گیا. سیدھا راستہ ہو اس کے بازو میں اگر راستے کھول دیے جائیں تو ٹیڑھے ہو گئے راستے نا, اور صراط مستقیم اس کا نام ہی مستقیم ہے, ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو یہ تو کچھ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 73 فرقوں میں میری امت بڑھ جائے گی. یہ بنی اسرائیل کے کاندھے پر قدم رکھ دے گی, لات رکھ دے گی, وہ تو 72 فرقوں میں بڑھے گی, 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, اور سارے کے سارے فرقے جہنم ہی ہوں سوائے ایک فرقے. تو اس حدیث کے خلاف بھی بات کرتے ہیں لوگ, نبی نے چار فرقوں کو تو گمراہ دے رہا ہے, ایک راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے. کوئی اگر کہے کہ چار درست ہیں تو اس حدیث کے خلاف, اور اگر کوئی چار درست ہے تو اس حدیث کے خلاف. کلہم فی النار, سارے کی ساری جہنم میں سوائے ایک ملت کے, کہتے چار ملت, دو دو حدیث کے خلاف ورزی کرتا ہے, ایسا کہے کہ چار فرقے صحیح ہیں. عقلی طور پر بھی درست نہیں, ٹریفک دے گا نا, ٹریفک سگنل پر آدمی پڑا رہا, چار راستے ہوں, چاروں کو اگر گرین سگنل دے دیا جائے تو حادثہ کیا نہیں, ٹریفک کنٹرول پر روکتا ہے, ایک ٹریفک کو پہلے نکالتا ہے, اس کے بعد دوسرے کی طرف سگنل دیتا ہے. چاروں طرف سے آنے والے لوگوں کو ایک ساتھ گرین سگنل دے دیتا ہے, حادثہ کیا نہیں, یہ تو عقلن بھی درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقے تو جہنمی ہیں, یہودیوں کے 72 ان کے 72 ان کے, یہ سب جاننے میں صرف یہ 72 کے بعد جو 73واں فرقہ ہے, فرقہ کہہ لیجیے جماعت کے لیے, یہ حق اور یہ جنت, یہ فرقے نہ دیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ وہ فرقہ کون سا ہو, آپ نے نام نہیں بتایا, نام نہیں بتایا. وہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نام ضرورت کے وقت کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے, الہی سر تو غربا ہے, الہی سر اچھا سا نام رکھ لیں, حدیث کے اندر اس کا وجود پایا جانا چاہیے. ایسا کرو, نام سے بحث نہیں ہے, منہج سے بحث ہے, نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو. ہاں, حدیث کے اندر اس نام کا جواز ہونا چاہیے, اور حدیث کے اندر اس نام کی بنا ہونی چاہیے. اب جیسے اہل ہے, قرآن میں موجود ہے, حدیث ہے وہ بھی موجود ہے, اور اب الگ الگ حدیث فتوبہ للغرباء رواہ مسلم کتاب الایمان حضرت امام مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا ایمان ملا ہے اس حدیث پاک میں بڑی اچھی بات کہی ہے بہت پیاری بات غریب کا مطلب جانتے ہیں غربا کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے اجنبی کوئی جانتا ہی نہیں ان کو کون ہے اتنے مختصر ہوں گے کم ہوں گے بہت زیادہ بہت کم ہوں گے لوگ جانے کے لیے ہیں کون یہ کون لوگ ہیں جیسے کوئی آپ کے گھر میں چلا ہے جس کو آپ جانتے نہ ہو دروازہ گھر میں آئے آپ اسے پوچھے گا آپ کون میں آپ کو ایک بچن تھا تو غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی اسٹرینجر اب ایسے ہی اسٹرینجر رہیں گے اجنبی رہیں گے کوئی جانے گا نہیں ہے کون تو غریب کا مطلب اجنبی جمع غربا اسلام پہلے بھی اجنبی آیا ارے کون سے لوگ ہیں کہاں سے آ گئے ہم لوگ تو اتنی تعداد میں ہیں یہ کہاں سے آ گئے تھوڑے کہاں سے آ گئے اور یہی حال قیامت تک رہے گا وہ سیعود کما بتا غریبا اور لوٹ آئے گا جیسا کہ پہلے اجنبی تھا لوگ پہچانیں گے نہیں یہ دور وہی ہے پہچانتے نہیں کون فتوبہ للغرباء تو خوشخبری ہو اجنبیوں کی اور اب ترجمہ کیا کریں اجنبیوں کی اجنبی کوئی جانتا ہی نہیں ان کو ہاں یہ اپنا کام کرتے رہیں گے جو منہج ہے تو آپ کوئی بھی نام رکھو نام سے بحث نہیں منہج سے بحث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا 72 فرقے جاننے میں ایک فرقہ جنتی یہ کون ہوں گے آپ نے نام نہیں بتایا اہل حدیث ہوں گے ایسے نہیں بتایا غربا اہل حدیث ہوں گے ایسے نہیں بتایا نام کچھ بھی اچھا سا رکھو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نام کے پیچھے منہج کیا تمہارا دیکھا گیا ما انا علی واصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں میں ہوں تو قرآن و حدیث اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہ بھی قرآن و حدیث یہ میں خود نہیں بول رہا میں خود بول رہا ہوں حدیث کی روشنی میں بول رہا وہ حدیث بھی سن لو پھر آگے حدیث دیکھو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتى یرد علی الحوض رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم حضرت امام حاکم مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ حدیث ہے یہ روایت یہ جو الفاظ ہیں مستدرک کے یہ ادھر ادھر نہیں ہے یہ الفاظ بین مستدرک کے یہ پوری حدیث مستدرک ہے ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی دو یہ بولتے چار پتہ نہیں چار میں کیوں کیا دلچسپی ہے سمجھ نہیں آ رہی نبی کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ بولتے نبی نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت یہ بولتے چار چار نبی کہہ رہا ہے ایک راستہ صحیح ہے کہتے چار چار راستے صحیح کیا ہے یہ کیا ہے نبی کہہ رہا ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا بکیے 72 فرقے جنتی ہیں کہتے ہیں ایک نہیں چار چار فرقے جنتی اچھا نبی نے کہا کہ یہ لائن سیدھی رضوان الہی کی منبر کی منزل کی طرف جاتی ہے چار راستے صحیح نہیں کہتے چاروں راستے صحیح اور نبی نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں یہ بسیط ہیں چار مانو چار چیزیں چھوڑی اب اگر یہ کہا جائے کہ ایمان والو ایمان کا تقاضا یہ ہے لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یہ کیا ہے یہ بڑھنا نہیں ہوا نبی کچھ کہہ رہا ہے تم کچھ کہہ رہے ہو اس کو اتباع بولتے ہیں محمد رسول اللہ سے زبان سے کہہ رہے ہو نبی کچھ کہہ رہا ہے تم کر کچھ رہے ہو یہی محمد رسول اللہ کہنے کا تقاضا ہے ساری باتیں تو نبی کو الٹا کر رہے ہو مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت کا سب سے بڑا فقیر گزرا ہے بہت بڑا فقیر ہماری جماعت کا سب سے بڑا فقیر کہ اس سے بڑا فقیر نہیں گزرا حضرت کے لائبریری میں میں نے استفادہ کیا کئی دنوں تک رہا ہوں سامرودی میں بڑی پیاری لائبریری ہے بڑی قدیم کتاب ہے مکتوب ہے ہماری جماعت کا سب سے بڑا فقیر زندگی بھر یہ دیوبندیوں کے لیے مصیبت بنا رہا ہے اب کوئی جواب نہیں دے سکا ان کی کسی کا یہاں تک کہ معمولی معمولی بات ہے جس کے اوپر عام لوگوں کی نظر نہیں ہے مثلاً بسم اللہ پڑھنا ہے بولے تو بسم اللہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے بسم اللہ بس ارے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اس پر بحث فرمائیے کہ بسم اللہ کہاں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھنا یعنی تسمیہ کہاں کرنا بسملا کہاں پڑھنا بسملا کا مطلب ہوتا ہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے صرف بسم اللہ تو اگر کوئی آدمی وضو بنا رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ صرف بسم اللہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یہ دیکھ رہے ہو کتنا بھاری نکتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی اہل حدیث کو اپنا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو. نماز میں رکوع کے بعد کیا کرنا چاہیے, رکوع کیسے کرنا چاہیے, کوئی بھی مسئلہ ہو اگر معلوم نہ ہو کسی اہل حدیث کو تو غیر مقلدوں کو دیکھ لو, ویسا کر ویسا جیسا کر رہے ہیں, اور وہ جیسا کر رہا ہے اس کا الٹا کر دو بھائی حدیث ہو. اور یہ صحیح ہے, میں نے غور کیا تو ایسے ہی پایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر آتا ہوں, کہتے نہیں بالکل الٹا, نیچے جا رہا الٹا, آمین زور سے کہنا, ارے نہیں دھیرے بولنا, بالکل الٹا. سات پانچ بارہ تک بھی ہیں کس میں, ادھر میں, کہتے نہیں چھ الٹا, بارہ کے چھ بھی بالکل بول دیتے آدھا رفع الیدین کرنا ہو نہیں کرنا, تشہد میں پیر نکالنا, آخری تبرک کرنا, جتنے بھی مسائل حدیث کے اندر ہیں بالکل الٹا ان کا معاملہ ہے. یہ اس قدر حدیثوں کے اپوزٹ چل رہی ہے, بالکل اسلام کے اور شریعت محمدیہ کے پیرل بالکل متوازی ایک دوسرا ہی مطلب چل رہا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے, الٹا کر لو ان کو دیکھ کر, یہ ایسا کر رہا ہے نا, اس کا الٹا جو ہوگا وہی حدیث ہوگی اور وہی صحیح مسئلہ ہو, وہی مان علی بات صاحب ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ جائیں گے, میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, 72 کے 72 جہنمی ہوں گے, صرف ایک جو 73 والا فرقہ ہوگا وہی جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو ایک فرقہ ناجیہ جو ایک جس کو نجات ملے گی وہ کون, آپ نے نام نہیں بتایا, آپ نے فرمایا منہ سے دیکھ لینا, کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ لینا, کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ لینا, نام پہ بچا دیکھ, نام کوئی اچھا سا رکھ سکتے ہو, ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے برابر, تم اپنا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو. اچھا تمہارا ایک نام تو اللہ نے رکھ دیا ہے, دوسرا نام رکھنے کی تمہیں اجازت کیوں دی, اختیار کیوں دے رکھا ہے, تمہارے عقیدے کو آزمانا ہے, تمہارے عمل کو آزمانا ہے. ہمارا نام مسلم رکھ سکتے, اب ہم نام رکھ رہے ہیں اپنے بچے کا کوئی اور, تو اللہ نے کہا کہ ہم اپنے بندوں کے نام خود نہیں رکھتے, تمہارے اوپر چھوڑ دے, جس سے ہم تمہارے عقائد کو پارٹی دیں, تمہارا عقیدہ کیا ہے. اب اگر بد عقیدہ تو کیا نام رکھے گا اپنے بچے کا, خدا بخش, اچھا اچھا عقیدہ ہے برا, اور اگر برا عقیدہ تو نبی بخش, حسین بخش, پیر بخش. اللہ نے کہا دیکھو اجازت دی دینا ہے, اس کا عقیدہ ظاہر ہو گیا ہے نا, اس کو نگاہ رکھو کہ یہ جو نام رکھنے کی اجازت دی اللہ تبارک تعالیٰ نے, جو اختیار دے رکھا ہے, اختیار آزما رہا ہے, اختیار دیتا تو آزما ہے, چاہے اختیار دے وہ نہیں آزما ہے, جتنا اختیار ہے اتنا ہی اس اتنے پر کوشش ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تقدیر کا مسئلہ لے کر, کہا حضرت ذرا تقدیر سمجھا دیجیے, تقدیر کسے بولا ہے, تقدیر سمجھا دیجیے. حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھا لیا, کہا دوسرا پیر اٹھا لیا, کہا حضرت یہ کیسے اٹھا لیا, دے گئی, کہا کہ بس اتنا ہی ہے من مجید تو مختار ہے, من مجید مجبور ہے, لیکن جتنا تجھے اختیار ہے اس پر اللہ تعالیٰ تیری آزمائش کرے گا اور تجھے ثواب و عذاب دے گا, جتنے پر اختیار ہے. تو جو اختیار ہمیں دے رکھا ہے اس کے اوپر گرفت ہوگی اور اس کے اوپر ہمیں جزا بھی ملے گی, سزا بھی ملے گی. جزا کیا, اچھا نام رکھو, اچھا نام رکھو, نبیوں کے نام رکھو, حارث اور حمام اچھے نام رکھو, عبداللہ عبدالرحمان اللہ کو بہت اچھے پیارے نام لگتے ہیں وہ نام رکھو. تو آزمائش ہے اس وجہ سے اللہ نے, اور یہ قرآن حکیم کی ایک آیت کے تناظر میں اللہ نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ, ہر آدمی عمل کرتا اپنے شاکلہ کے مطابق, شک ذہن میں ایک شکل بن جاتی ہے ایسی عقیدے کی یا عمل کی, ایسے کرنا, اس کا نام پیر بخش رکھنا, پیر ہی نے دیا. اللہ نے فرمایا دیکھو اپنے شاکلہ کے مطابق, اپنے عقیدے کے مطابق نام رکھ رہا ہے, اس کا عقیدہ کتنا خراب ہے, وہ اللہ آزما رہا ہے نام رکھنے کا اختیار دے کر, آپ اپنا نام خود رکھو, آپ ہم دیکھیں گے کہ نام کیسا رکھ رہے ہیں. ماں انا علیہ واسطہ, یہ بتائیے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. سوال یہ ہے کہ میں ہوں جس پر اور میرے صحابہ ہیں, یہ کیا ہے, وہی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ جو قرآن میں ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے, صحابہ کرام بھی وہی عمل کرتے تھے, نبی جو بولتے تھے اس پر خود عمل کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی عمل کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ نبی بولے کچھ اور کرے کچھ, ایسا نہیں ہے. نبی جو کچھ قرآن میں تھا سیڈ پوزیشن. اس کی تفسیر کر کے آپ بتا دیتے, اس وجہ سے آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی. اور جس رہا مسئلہ اجماع کا اور قیاس کا, سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں, کتاب و سنت ہمارا منہج ہے, تو ہم نے تو خود ہی اقرار کر لیا کہ ہم اجماع اور قیاس کو مانتے ہیں. لیکن اجماع حقیقی ہونا چاہیے اور قیاس بھی قیاس سے صحیح ہونا چاہیے, قیاس فاسد نہیں. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں تو ہم نے وہی اقرار کر لیا کہ ہم اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں. شرط یہ کہ اجماع صحیح ہو اور قیاس بھی. ابھی میں سمجھا رہا ہوں اجماع کسے بولے اور قیاس کسے بولے. اس میں ایک جملہ بولتا ہوں, I am an Indian. میں ہندوستانی ہوں. رہے گا ہندوستانی, ہمارا دیش, ہمارا ملک ہندوستان ہے. اب آپ نے ایک جملہ تو کہا, لیکن جانتے ہیں اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کا جو دستور ہے, دستور ہند, دستور ہند کی ایک ایک دفعہ جو ہے اس کو آپ حسن سنا. دستور ہند میں جو جو چیزیں ہیں ہم ہر دستور کو مانتے ہیں, یہ مطلب ہوتا ہے آئی ایم اے انڈین. اگر آپ نے قتل کر دیا تو جو دستور بتاتا ہے کہ اب اس کے اوپر کون سا قلم لگنا, تو اب جو دستور کے اندر رہے گا اسی کے مطابق آپ کے اوپر فرد جرمائے دی جائے گی اور آپ کو سزا دی جائے گی. برابر ہے؟ صرف آئی ایم این انڈین کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہو رہی, بلکہ آپ نے اس جملے کے ذریعے کتنی بات, کتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں نے دستور ہند کی تمام دفعات کو تسلیم کر دی. اس سے واضح ایک اور مثال لے لو, جب شادی ہوتی ہے نا تو لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری شادی فلاں سے کر رہے ہیں, تو اس کی اجازت دیتی. اس کے بعد لڑکے کو پوچھا جاتا کہ سکینہ بنت فلاں فلاں تیری نکاح بھی دیا جو قبول, قبول قبل تو میں نے قبول کیا, ایک ہی لفظ ہے قبل تو میں نے قبول کیا, ہوگی شادی ہوگی. اب اس کے بعد گھر آ گئی لڑکی, بولتے ہو پیسہ تو ذرا کپڑے لانے, پیسہ کیسا پیسہ, میں نے تو قبول تو کہا ہے, میں قبول کیا, پیسے تو کھانے کی چیزیں لانی ہے اور غلہ لانا ہے, وہ کیوں, میں نے صرف قبول تو کہا. دیکھ رہے ہیں, قبول تو آپ نے صرف کہا, میں نے قبول کیا, لیکن قبول کیا میں نے ایک لفظ بول کر کے آپ نے کتنی ذمہ داری آپ کے اوپر لے لی, پوری زندگی کا ٹینشن ہے. صرف قبول تو ہی کافی نہیں ہے, بلکہ قبول تو کہہ کر کے آپ نے بہت ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اب اس کا نان نفا سکنا ہر ایک کی ذمہ داری آپ کے اوپر. ایسے ہی جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں تو مان آلے وسابی ہے, تو کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں, اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہم اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اجماع بھی صحیح ہوگا قیاس بھی صحیح ہوگا. کیسے؟ اس کو سمجھ قرآن میں آیت محدود ہے, رات کو میں بتایا نصوص محدود ہے برابر, اور حدیث بھی محدود ہے, لیکن زندگی کے مسائل نہ محدود ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جتنی ہیں وہ اتنی نصوص محدود ہے اور حدیثیں اتنی ہیں بس. تو نصوص محدود اور مسائل ہر زمانے میں نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے جب یہ کہا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں, یہی ہم نے یہ بھی مان لیا کہ کتاب و سنت کے اندر قواعد کلیہ دیے ہوئے ہیں. اب قیامت کے جتنے بھی پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل کو علم قرآن و حدیث سے نکالا جائے, جس پر صحابہ کرام اتفاق کر لیں جو بظاہر قرآن و حدیث میں نہ ہو. ہمارے کو کیوں اجماع کس پر ہوا ہے؟ کوئی نظیر رہی ہوگی قرآن و حدیث میں. قیاس صحیح ہونا, قیاس صحیح کیسے ہوتا ہے؟ اس کی نظیر دیکھنا. مثلا ایک حدیث کا ایک مسئلہ, بہت غور سے سنیے، آج یہی لے جاؤ. مظفر نگر عمران، باپ نے اس کے ساتھ بھولے گئے نکالے گئے. اب یہ لڑکی جو بہو ہے اس کے بیٹے کے لیے اب بھی حلال ہے نہیں جائز ہے؟ تمام دیوبندی مفتیوں نے، تمام بریلی مفتیوں نے، جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، ادوانشیوں کو چھوڑ کر کے لوگ یہی فتوا دیا کہ اب وہ اپنے شوہر کے لیے حلال دے رہی، حرام ہو گئی. ایک مسئلہ آیا کہ باپ اگر بہو سے منہ کالا کر لے تو یہ بیٹے کے لیے حرام ہو کہ نہیں. مسئلہ جدید مسئلہ ہے، مسئلہ. اب اس کو کتاب و سنت میں دیکھیں، قرآن میں کہیں ہے ایسا کوئی صریح؟ کہتے ہیں صحیح لاؤ، صریح لاؤ، مرفوع لاؤ، کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہاں ملا نہیں. ہم تو صرف لکھنے کے پابند ہیں کہ کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں. کتاب و سنت کے ماننے کو کہہ کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بار قیاس نہیں مانتے. یار ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم اس بار قیاس نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم نے کہہ دیا ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں. جب کتاب و سنت کو مانتے ہیں تو جیسے کہہ دیا آئی ایم این انڈین، وہ ایک پورے دستور ہند کی دفعہ کو ہم نے ماننے کا اعلان کر لیا ہے. کہہ دیا کہ قبل تو ہوئے کہ نان نفل سننا ہر ایک کا میں نے اعتراف کر لیا ہے اگر تم اسے نہیں کہا. تو ایسے کتاب اللہ اور سنت رسول کو ماننے کا جب ہم نے دعویٰ کیا تو ہم نے یہ بھی مان لیا ساتھ ساتھ کہ اجماع حقیقی اور قیاس صحیح کو ہم نے تسلیم کیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اجازت دیتے ہیں. اس کی مسائل لامحدود ہیں اور نصوص محدود ہیں. اب مسائل لامحدودت ہے، مسائل نصوص محدودت سے نکالا جائے گا نا. اب کیسے نکالیں؟ دیکھو مسئلہ، دیکھو آج یہ لے جاؤ سبھی سے. اب اس مسئلے کو حل کرنا، وہ بیٹے کے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ کہ بیٹے کی نکاح سے نکل گئی، باپ کے اس کے ساتھ مکالا کر لیں. اب ہم کیوں رہے ایک ملی نظیر ملی حدیث دیکھ. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام الحلال. رواہ بیہقی. سنن لکھو گا حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے پاک و سنن کو کرا کرتا ہے. حضرت عائشہ سے بھی ایک ہے، اس حدیث سے مطابق بھی موجود ہے، شاہد بھی موجود ہے. ترجمہ دیکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. جیسے بول رہا ہوں لا یحرم الحرام الحلال، کوئی حرام کام اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کرتا. جو حلال ہے تو حلال ہے، کوئی حرام کام حلال چیز کو حرام نہیں کرتا. اب ہم یہ دیکھ رہے کہ یہ ہے زید کی بیوی، اب اس کے ساتھ ایک حرام کام ہو گیا تو یہ حرام کام اس حلال کو حرام نہیں کرتا، اب بھی اس کی بیوی ہے. اب مسئلہ پھیلا لو، بکرائی دل گئی نا، بکرے دبا کرنے. حاجی صاحب لائے دو بڑے بڑے بکرے، بکرائی دل کر لے پرسوں. دکان میں گئے تو کیا ایک اسٹائل لیس چھری موجود ہے، بہت اچھی سی سرکاری والے چھوچا لے آئے گا، چوری کر کے لے آئے، خریدا نہیں چھری جو ہے وہ دکان سے چوری کر کے لے آئے. آج چور نہیں ہوگا تو لے آئے. اب بکرا دبا کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ چوری کی یہ جو چھری ہے مسروق کا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے. وہ بکرا آپ اس حرام چھری سے بکرے کو دبا کرے، بکرا حلال یا حرام؟ یہ حدیث بتا رہی بکرا حلال ہے. ہاں اگر شریعت اسلامی ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، سزا لگے، لیکن جہاں تک بکرے کا معاملہ بکرا حلال ہے. حرام چیز اس کو حرام جائز نہیں. آج تو کیسے کیسے کپڑے پہن کے نوجوان نیچے تک رہتے اتر پھاڑ لیے تھے اس کو. تو اگر ٹکنے سے نیچے ہو جائے جانا نماز نہیں ہوگی, ٹکنے سے اوپر ہی رہنا نماز نہیں ہوگی, ٹکنے سے اوپر ہونا. اب گجرتے پھرتے بےچارے یہ تو ٹکنے کا مسئلہ ہوا تو نماز جائز نہیں ہوگی. تو شریعت میں مسئلہ تشکیل کا ہے, تشکیل حرام ملا بچے. اب ایک بچے نے کیا کیا ہے, اسی دکان سے ایسی شرٹ خرید لی ہے جس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہے, تصویر شرٹ بلو. اب نماز کا وقت ہوگا, بچہ نمازی ہے, خرید لایا وہ تصویر کو دیکھا نہیں یا دیکھ لیا پرن پہنے ہوئے, نماز کا وقت ہو گیا یا دوست لوگ نماز کو جا رہے ہیں پکڑ میں آ گیا. کچھ لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں, پکڑ میں آ جاتے ہیں. تو اب نماز پڑھ لیے, تصویر حرام, شرٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے, اتفاق سے اسے نماز پڑھنا ہو رہا ہے. اب یہ اس کی نماز حلال یا حرام, جائز ہے نگر جائز ہے, اس لیے کہ یہ حرام کا حلال باہر نہیں کرتا. مسئلے پھیلا رہا, سینکڑوں مسئلے نکالو. آج ایک اصول دے دیا ہوں میں, اب اس اصول کو اگر پیش نظر رکھو تو ایک نہیں پچاسوں مسئلے خود نکال سکتے ہو. طریقہ میں نے دے دیا, یہ جلدی چیزیں ملیں گی نہیں آپ کو کہیں جی. ایک آج اصول میں نے دے دیا, اس اصول کے تحت آپ سینکڑوں مسئلے خود نکال سکتے. کہتے ہیں 22 علوم کا جانا ضروری, کہا ضروری نہیں سمجھا جو میں بتا رہا ہوں. کتنے مسئلے نکال سکتے ہو اس حدیث بات سے؟ تو یہ ہے قیاس صحیح, اس کو قیاس فاسد نہیں. وہ جو حرام کر دیا انہوں نے عمران کو تو شوہر کے اوپر, وہ قیاس فاسد نہیں بنا پایا, اسی قیاس کا تسلیم نہیں. ہم نے جو قیاس کیا وہ حدیث پاک کو نظیر بنا دیا, یہ قیاس ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس صحیح, اس کو ہم مانتے تو نہیں مانتے, اس لیے کہ نصوص محدود, مسائل لا محدود. ہم کو ان نصوص محدودہ سے مسائل لا محدودہ کو نکالنا. تو بہت سارے مسائل کا لوگ ہیں اس پرچے کے اندر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مقلد, غیر مقلد, ہم اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں. ہم کو چڑ ہوتی ہے, ہم کو کوئی غیر مقلد بولتا ہے کیوں, ہم کو برا لگتا ہے, ہم کو برا لگتا ہے. ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ متبع سنت, متبع حدیث, متبع رسول, یہ بولا ہم کو. ہمارے لیے جو یہ بولا جاتا ہے یہ غیر مقلد ہے, یہ گالی ہے, قرآن کی آیت کے خلاف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تلمیزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب, برے برے نام مت رکھو. ولا تنابزو بالالقاب, برے نام مت رکھو. یہ برا نام کیا ہوتا ہے کہ جس کا نام رکھا جائے وہ نام سن کر کے اسے برا لگے. لہذا جو لوگ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں اس آیت کریمہ کو پر نظر کریں, ان کا ایمان خطرے میں ہے. ولا تنابزو بالالقاب, برے نام مت رکھو, اجازت نہیں ہے. ولا تلمیزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب, برے نام مت رکھو. ہم کو غیر مقلد سن کر کے برا لگتا ہے, اس لیے کہ ہم وہ نام ہی پسند نہیں کرتے نا. ہم تو متبع ہیں, ہم کو متبع بولو, ہم متبع سنت ہیں, متبع رسول ہیں. تقلید ہونا نہیں ہونا اس میں بحث ہی نہیں, ہم کو اس نام سے چڑھے, نام ہے تقلید ہی سے چڑھے, اس لیے کہ یہ لفظ جانوروں کے لیے آتا ہے, انسانوں کے لیے کبھی نہیں بولا گیا. بخاری شریف میں باپ مان رہے ہیں, بخاری نے باپ و تقلید الغنم, یہ ہے بکری کی تقلید کا باپ, بکری کی تقلید کرو, یہ ہے بکری کی تقلید کا باپ. یہ لفظ جہاں بھی آئے جانوروں کے لیے ہے. باپ و تقلید الغنم, یہ امام بخاری نے باپ مان رہا ہے. باپ و تقلید الابل, یہ اونٹوں کی تقلید کا باپ ہے. اصل میں تقلید کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ایک قدیم مانا ہے اس کا اور ایک جدید مانا ہے. قدیم مانا کیا ہے؟ جوتے وغیرہ کا ہار پہنا ہے. اونٹنی کے جو قربانی کے لیے ہوتی تھی یا اونٹ جو ہوتا تھا ہدی کے لیے جو ہوتا تھا قربانی کے لیے, تو جوتوں وغیرہ کا ہار پہنا جاتا. اور جس اونٹ کے گلے میں یہ ہار ہوتا تھا وہ مشرکین بھی اس کا بڑا احترام کرتے تھے کہ یہ اللہ کے حضور قربانی کے لیے لے جائے گا. تو قربانی کے اونٹوں کو ممتاز کرنے کے لیے, قربانی کے جانوروں کو ممتاز کرنے کے لیے جوتے وغیرہ کا ہار پہنا دیا جاتا. اب یہ ہے مقلد اور ان کا امام ہے مقلد جس کو ہار پہنایا گیا ہے. کون سا ہار ہے؟ کون سا سہار ہے بولو نا, وہ تو جو اونٹوں کو پہنایا جاتا تھا وہ تو وہی لفظ استعمال کیا گیا, یہاں پہ وہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, اپنے امام کو کون سہار پہنا ہے بتائیے, یہ لفظ اچھا ہے برا ہے؟ یہ تو قدیم مانا تھا ہار پہنا, اور آج جب کہتے تھا میں جدہ گیا تھا تو میں نے خود دیکھا کہ بعض بعض چیزوں کے اوپر جو ایڈورٹائز ہوتا تھا, ایڈورٹائز کے نیچے لکھا رہتا تھا سیدھا کرو تکلیف, تکلیف سے بچو, تکلیف سے بچو, کھانے کی چیزیں تو تکلیف کا دے بولے تکلیف میں ڈپلیکیشن, ڈپلیکیشن سے بچو, سیدھا کرو تکلیف سے بچو, جب کہ آدمی پوچھ لو ابھی فون کرو جلدی سے بتا دے گا تکلیف پانی کا ہوتا ہے, تکلیف میں ڈپلیکیشن, اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں ڈپلیکیٹ, شریعت نہیں ہے وہ ڈپلیکیٹ چیز ہے, وہ تکلیف ڈپلیکیٹ کے بارے میں آتا ہے, آج بھی ابھی فون کرو کسی بھی پوچھ لو, آرام سے پوچھ لو یا ہندی سے پوچھ لو کسی سے پوچھ لو, بولے گا تکلیف وہ مانا تکلیف, بولے گا تکلیف ڈپلیکیشن, دیٹ از کالڈ ڈپلیکیشن, ڈپلیکیشن نام اسی کا تھا, ہار پہلا نام ڈپلیکیٹ بولے تو یہ لفظ کچھ اچھا لگتا ہے, لہذا ہم لوگوں کو کہنا تکلیف نہیں کر رہے, تکلیف نہیں کر رہے, یہ لفظ ہی ہمارے ساتھ نہیں جوڑ رہے, مکلف ہمارے ساتھ جوڑا کیا, غیر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, غیر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, یہ لفظ ہمارے ساتھ جوڑا نہیں, غیر مکلف یہ لفظ ہم دیکھنا نہیں چاہتے نہ سننا چاہتے, ہم متبع سننا چاہتے متبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا یہ الزام کہ ہم اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے, ابھی میں نے قیاس کہتے بتایا کتنے مسائل نکال سکتے ہیں, آپ خود نکال سکتے ہیں, اور اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں ایک حکم شرعی کے اوپر اتفاق المجتہدین فی اصل علی حکم شرعی اور اجماع, اتفاق المجتہدین فی اصل علی حکم شرعی اور اجماع, اجماع کے لئے کہتے ہیں مجتہدین کا اتفاق کر دینا کسی ایک زمانے میں, اللہ کسی قوم کی تباہی کا ذکر فرما رہا ہے, یہ قوم تباہ کرتی ہے, اس قوم کے اوپر یہ عذاب ہے, اس کے بعد بولتا ہے ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار, اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت, آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے, اب عبرت کا کیا مطلب, غور سے دیکھیں ایک لفظ پہلے اور دیکھ لیجیے, ابرا ابرا عین کے زبر کے ساتھ, یہ عبرا اور وہ ابرا, ابرا کہتے ہیں وہ آنسو جو آنکھوں سے جھلک کر دالوں پر آ گیا, یہاں بھی چل کر یہاں آ گیا, قیاس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, یہاں سے ادھر جانا ہوتا ہے, یہاں سے ادھر جانا ہوتا ہے, عبرت عبور کرنا جیسے ہوتا ہے پل کو عبور کرنا, اسی سے عبور کرنا, یہاں سے یہاں جانا ہوتا ہے, اللہ کیا فرما رہا ہے, یہ جو قوم تباہ ہوئی اس کا ذکر میں نے کیا ہے, اب یہاں سے اپنے اوپر آؤ, دیکھو کہ وہی برائیاں تمہارے اندر تو نہیں ہے, اگر وہی برائیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تو اگر وہی برائیاں تمہارے اندر عبرت کا مطلب یہی ہے, یہاں سے یہاں دیکھو اس کو قیاس ہو, عبرت کا لفظ کو قرآن سے ثابت ہے, تو عبرت کا لفظ کو میں نے کیا جائے بھائی, یہ برائی اس قوم کے اندر تھی, ہم نے ہلاک کر دیا, اب یہی برائی ہمارے اندر ہو تو, جیسے نبی کے زمانے میں حشیش نہیں تھا, ہیروئن نہیں تھی, یہ ہیروئن کے ناچنے والی ہیروئن وہ جو نشے کی چیز ہوئی, حشیش ہیروئن گرد, یہ گردو نے جو پی کے پڑے رہے تو یہ گرد یہ حشیش یہ ہیروئن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھانگ گانجا افیون یہ سب نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند نشے کی چیزیں مثلا نبیس تھا, اسی طریقے سے شراب تھی انگور سے کشید, اب کیا یہ جو خطرناک خطرناک قسم کی نشے اور چیزیں آ گئی مخدرات آ گئی ہیں, مخدرات اور اس طرح نشہ اور اشیاء, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا شراب حرام شراب, اب آپ ڈھونڈ ڈالیے گانجے کے لیے پورے قرآن میں کہیں کوئی لفظ نہیں, نہ حدیث میں گانجے کا کہیں لفظ, گانجا نہ تو قرآن نہ حدیث میں, اب ہم کہہ رہے ہیں اب آپ کو جواب دے رہے ہیں آپ دیکھیں گے ہاں کیسے جواب دینا کیسے جواب دینا کیسے جواب دینا ہاں مسلم شریف کی روایت مل گئی کلو مسکرین حرام ہر نشہ ہر چیز حرام ہے. تو ہم نے دیکھا کہ گانجے کے اندر نشہ ہے اور نبی نے کہا کہ ہر نشہ ہر چیز حرام ہے, لہذا اس حدیث کی روشنی میں مسئلہ یہ نکلا کہ گانجہ حرام, اس لیے کہ علت تحریم نشہ ملے گا. تو مسائل مسکوت انہا جسے سکوت کیا گیا مسائل منسوس انہا سے جوڑ کر کے مسئلہ نکالا جائے. یہاں سے یہاں دیکھ کیا کرو کہ ادھر سے ادھر جانا کہاں جا کہاں جا ہلا دیا گاجے کے اندر کیا ہے بولے نشہ. اچھا نشہ شراب اللہ کے رسول نے کیوں حرام کہا نشہ. اچھا اس کے اندر بھی نشہ اس کے اندر بھی نشہ لے رہے یہ حرام تو یہ حرام تو تیار ہو کی بات معلوم ہو گیا تیار سے سے بولے ادھر سے ادھر عبرت کہاں کی بھائی ادھر سے ادھر اس قوم کے اوپر اگر انی برائیوں کی وجہ سے عذاب آیا اگر تمہارے اندر وہ برائیاں ہیں تو ان کے اوپر عذاب آیا تو تمہارے اندر کوئی سفا اوپر تھوڑی لگا ہو تو تمہارے اوپر وہی عذاب آیا عبرت ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. لہذا ہمارے اوپر جو جو الزامات لگائے گئے سارے کے سارے الزامات بے بنیاد بے بنیاد بیس کے سے ان کی کوئی بیس نہیں ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں. چلا کر کے بولے تو آمین بولو چلا کر بولو چلانے کسی بولتے ہو پہلے سن لو. نبی نے صرف اتنا کہا ہے کہ آمین زور سے بولو زور سے. اب زور سے کتنا زور ہونا یہ اس کی حیات نہیں تو ہم بتا دو پھر ہم کم کر لیں گے زیادہ کریں گے. پہلے چلانے کی بس چلانا کسی بولو. اچھا اس کا بھی جواب دیتا ہوں چلانے کا. بخاری شریف کی ایک روایت ہے تعلیم بنائی ہوئی عمر ابن زبیر ومن معاہ ابن زبیر نے آمین کہی اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے انہوں نے آمین کہی حتی ان للمسجد للجت یہاں تک کہ مسجد کب تک آؤں بولے کتنے زور سے آمین بولے ہو. اب ہم نے یہ ثابت کر دیا ایک ٹکڑے سے اب تم بولو کتنی دیر آمین کیسے بولنا یہ ٹانے چیرنا کس نے کہا ٹانے چیرنا ٹانگ چیرنے کے لیے کون بولا نبی نے جو کہا ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں اس کو تم ٹانگ چیرنا بول رہے ہو ہم تو ٹانگ چیر کر کھڑے بھی نہیں ہوتے. اچھا ٹانگ کتنا چیرنا تم بھی تو پیر تھوڑی ملا کر کھڑے ہوتے تمہاری ٹانگ بھی چیری رہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹانگ چیرنے کا کیا مطلب ہے حدیث دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فإن آتم من وراء ظهري وكان احدنا يرزق من تبوك من كتب صاحبي وقدمه بقدمي رواه البخاري في كتاب الصلاه. حضرت امام البخاري سبھی سے بات ویسے کتاب الصلاه کے اندر ہے تو پوری بات نہیں ڈیفر کرتی. حضرت انس سے راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آگے کھڑے ہوئے مصلی پر اور آپ نے فرمایا صفوں کو درست رکھا کرو بالکل اسی طرح اقیم صفوں کو بالکل سینی اور جی اس لیے کہ میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کیا آپ کا معجزہ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. حضرت انس فرما رہے ہیں کہ اس حکم کے بعد بکار احدنا یلزق من کبہ بمن کب صاحبی ہم میں سے ہر ایک اپنے موڑے کو اپنے قریبی ساتھی جو نماز میں ہے اس کے موڑے سے ملا دیتا تھا اور اپنے قدم کو اس کے قدم کے ساتھ الزام کر دیتا تھا. اب ذرا الزام کا مطلب کیا فون کر کے ذرا جدہ میں یا مدینہ منورہ میں یا کسی بھی عرب ممالک سے پوچھ لو کسی بھی آدمی سے کہ الزام کسے بولتے ہیں. لزقہ کہتے پلاسٹر کو لام سے تاپ لزقہ مطلب پلاسٹر. پلاسٹر کیسا ہوتا ہے کائے کے لیے لگایا جاتا ہے سے پوچھو پلاسٹر کبھی کروایا ہوتا ہے عقل ہے اللہ کو لفظ بھی نہیں مطلب سے کیا مطلب لزقہ کا مطلب پلاسٹر. پلاسٹر کا مطلب ہڈی سیدھی رہے بالکل وہ جو ٹوٹ گئی ہڈی ادھر ادھر نہ ہو جائے اتنی مضبوطی سے اس کو باندھتے ہیں کہ اندر کی ہڈی نہ ہلنے پائے بالکل سیدھی ہڈی رہے. اگر یہ پلاسٹر نہ تو ہڈی سیدھی نہیں رہے تو وہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے الزام. ایسا ملا ہو کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر کہ بالکل ایسا لگے جیسے پلاسٹر کر دیا پلاسٹر کا لفظ استعمال. اب اس کے لیے ہمیں کتنا پیر پھیلانا ہے زیادہ پیر پھیلاؤ گے تو پیر ملے گا ہی نہیں. موڑوں کے مقابلے میں اگر آپ کا پیر ہے تب تو آپ آرام سے بغل والے سے بھی قدم سے قدم ملا سکتے ہو موڑے سے موڑا ملا سکتے ہو. اگر آپ نے پیر چیر لیا تو نہ موڑا ملے گا نہ پیر ملے گا تو چیرنے کے تو ہم بھی قائل نہیں. اس لیے کہ چیرا آپ نے پیر تو پیر ملے گا قدم سے قدم بھی نہیں ملے گا موڑے سے موڑا بھی نہیں ملے گا. یہ تو ایک ہی صورت ممکن ہے کہ آپ کا پیر آپ کے موڑوں کے پاس آتا تو لہٰذا یہ چیرنا پہلے چلانا تھا، یہ چلانا کہ جیسے بہت دیر چلتے جیسے چور بھی ہوتا ہے چلانا چیرنا یا پیپر اصل آخر وہ پیپر لایا نہیں بے دنیا آدمی کا جواب اچھا وہ کتاب ابھی چل کر کے لے آئیے اس میں تمام سوالات کرنے کے بعد تحریر تو ان کا سستہ انداز میں جواب دیا جا سکتا ہے، میں نے 12 مسائل اس کا دھیان سے جواب لکھا اس میں تمام مسائل آئے ٹوکر وغیرہ کے لیے ننگے سر نماز تلیف ہوتی ہے بہت سارے دلائل موجود ہیں ایک دلیل میں نے لکھا اس کتاب کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے اور آپ کو ایسا لگا کہ میں حالت جنابت ہوں, حالت جنابت ہوں, مجھے یاد نہیں رہا. دیکھیے یہ حدیث خود نبی کو بشریت کی دلیل, بشر ہی ہوتا ہے جو بھولتا ہے. اب دیکھیے حالت جنابت میں آ گئی, نماز جیسے اہم عبادت کی امامت کرنی ہے آپ کو. اگر نبی غیر پہلے جانتا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا میں حالت جنابت میں. یہ روایت بہت سارے عقیدے کا رد کر دیتی, بہت سارے برے عقائد کا. نبی عالم غیب تھے, اگر عالم غیب تھے تو حالت جنابت میں معاف مارے کیا کیسے آ گیا؟ عالم غیب کو تو یہ ہونا چاہیے نا کہ میں حالت جنابت میں ملے ہوں. اور آدمی ہوتا ہے جو بھولتا ہے, آپ جنوبی ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں حالت جنابت ہوں, مجھے نہانے کی ضرورت. دیکھیں بشریت کو ثبوت ملا اور دوسرے آپ کے بغیر کی نبی ہوئی. تو ایک حدیث سے دسیوں مسئلے آپ نکال سکتے ہیں, تو طریقہ آپ دے دیا میں. اچھا ہاں, تو آپ آئے کھڑے ہو گئے, یاد آیا تمہیں تو حالت جنابت میں. آپ نے فرمایا تم لوگ ایک ٹھہرے, سب لوگ کھڑے ہوئے. آپ گئے غسل کر کے آپ تشریف لائے اور مصلی پر کھڑے ہوئے. راوی بولتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے پانی گر رہا تھا. نمبر ٹوپی کا لگتا ہے کچھ بال کو دیکھا کہ پانی گر رہا ہے بالوں سے. سوال یہ ہے کہ بال سے پانی گر رہا ہے, آپ نے اسی طریقے سے نماز پڑھا ہے. غلط ٹوپی بڑی غلط ٹوپی اور جابی کی روایت ہے کہ ایک کپڑا جو لٹکا رکھا تھا انہوں نے ٹوپی کے اوپر اور ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب آئے کہا کہ ایک ہی کپڑے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. بولے تم جیسے میں حکومتوں کو بتانے کے لیے کہ ایک کپڑے سے نماز ہو جائے. اب بتائیے ایک کپڑے میں نماز ہو جائے, ٹوپی لازم ہوتی ہے, ایک کپڑے میں نماز ہو جا رہی ہے لیکن ٹوپی ضرور اوڑھنا کیا جی بات. اور انہوں نے فرمایا کیا نبی کے زمانے میں کیا ہر ایک کے پاس دو لباس ہوتے ہیں, دو کپڑے ہوا کرتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے آتے ہیں نماز کا معاملہ. نماز کے معاملے میں عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی دائی لا تقبل صلاة الحائض الا بخمر, کسی ایسی لڑکی کی کسی ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو. دیکھیں عورتوں کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ اگر اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی. اگر ایسا ہوتا تو صاف حکم ایسے نمازی کے بارے میں مردی کے بارے میں تو بغیر گروپی کی نماز نہیں. اور کے بارے میں تو فرما دیا گیا اور مردوں کے بارے میں نہ فرما رہے اس بات کی دلیل کے بعد. اس لیے کہ اشیاء میں اصل بات ہے, مسائل میں اصل بات جب تک کہ نفی کی دلیل نہ آئے. آخر میں لکھا ہونا تو یہ چاہیے کہ مسائل کے آپ پر قائم رہے. یہ جملہ بہت ہی جسارت والا ہے, ڈھائی والا ہے, بے شرمی والا جملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک فیکم شیئا لن تزلوا بعدہما, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑو. یہ مسالک عربہ کو مضبوطی سے پکڑنا بولے مسالک عربہ پر قائم رہے.